उत्तरखंड अध्याय 195 प्रसंगतः माघ स्नान की महिमा शुकर क्षेत्र का महात्म्य तथा मासो उपवास व्रत की विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, भक्त परवर हे कार्तिक्य, अब माघ स्नान का महात्म्य सुनो। हे महामते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त दूसरा नहीं है। चक्र तीर्थ में श्री हरि जी का और मथुरा में श्री कृष्ण जी का दर्शन करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुकर क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुकर क्षेत्र मेरा मंदिर अर्थात निवास स्थान है। हे देवी, जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3,303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। हे देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुकर क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहति अर्थात महाभारत युद्ध का स्थान ही सन्निहति कहलाता है। इसी को कहीं कहीं विंशन तीर्थ भी कहा गया है। इस नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में 1,000 गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शुकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। हे भामनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं शुकर क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुकर क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुकर क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय जी ने कहा, हे भगवन, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, हे बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु जी, तपने वालों में भगवान सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा जी तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासो उपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासो उपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन जी की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासो उपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सब को तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासो उपवास व्रत करना उचित है। अतिकृच्छ, प्राक और चंद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करके गुरुजी और ब्राह्मण की आज्ञा से मासो उपवास व्रत करें। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव जी की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान जी के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती नील कमल पद्म सुगंधित कमल केशर खस कपूर उत्तम चंदन नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन जी का पूजन करें। मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री पुरुष विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु जी के नामों का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत ना होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव जी का कीर्तन किया करे, अन्न का स्मरण अवलोकन सूंघना स्वाद लेना चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उबंटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श ना करे, उससे वार्तालाप भी ना करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव जी का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज जी का पूजन करे। फूल माला गंध धूप चंदन वस्त्र आभूषण और पाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान जी को स्नान कराए, फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे, फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासों उपवास पूर्वक जनार्दन जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक जी में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, हे द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। हे कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासो उपवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 196 शालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। कार्तिकेय जी ने कहा, हे भगवन, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। हे प्रभु, अब शालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। हे वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ। सुनो, शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता उसे मस्तक झुकाता स्नान कराता और पूजन करता है वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गौदानों का फल पाता है। हे बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु जी की शालग्राम शिला का चरण अमृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है।